0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest punktualnie 9. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Kobieta z podejrzeniem cholery jest na oddziale zakaźnym szczecińskiego szpitala. Trwają badania. Jak służby radzą sobie na granicy z Białorusią, sprawdzą szefowie MSW Niemiec i Polski. Książki z kolekcji Nicka Cave'a można kupić w sklepiku w angielskim Brighton. Niektóre są z notatkami artysty, ale nie tylko. Kobieta ze Stargardu z podejrzeniem cholery jest izolowana w warunkach szpitalnych. Nie ma zagrożenia dla innych pacjentów i personelu. 26 osób objęto kwarantanną, 85 pozostaje pod nadzorem sanitarnym, mówi w Trójce rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Ustaliliśmy osoby, które kontaktowały się z tą pacjentką. Te osoby, część z tych osób przebywa na kwarantannie domowej. Część z tych osób jest objęta tak zwanym nadzorem epidemiologicznym, czyli po prostu ich stan zdrowia jest bardziej szczegółowo monitorowany. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, jak do zakażenia doszło. Jeśli badania próbek potwierdzą cholerę, będzie to pierwszy od 6 lat przypadek tej choroby w Polsce. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec będą przed południem na granicy z Białorusią. Tomasz Siemoniak i Aleksander Dobrindt mają zapoznać się z zadaniami, jakie wykonują polskie służby. Relacjonuje Agnieszka Drążkiewicz. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec przyjadą na zamknięte dla ruchu przejście Połowce-Pieszczadka. Gość z Berlina zostanie zapoznany z zadaniami, jakie wykonują tu pogranicznicy. Wszędzie tu rozciąga się zapora, która niemal w 100% chroni zewnętrzną granicę Unii przed nielegalną migracją. Walka z tym zjawiskiem będzie jednym z tematów, jakie omówią Tomasz Siemoniak i Aleksander Dobrindt. Gość szefa MSWiA zostanie również zapoznany z wynikami czasowych kontroli, jakie drugi tydzień są prowadzone zarówno na granicy z Litwą, jak i z Niemcami. Bardzo skrupulatnie kontrolujemy ruch do Polski. Wyrywkowo są wychwytywane te samochody, w których mogą przejeżdżać nielegalni migranci. Mówił minister Tomasz Siemoniak. Kontrole są prowadzone w 65 miejscach obu granic. Do tej pory skontrolowano ponad 227 tysięcy osób i 106 tysięcy pojazdów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Andrzej Duda sprawdził się jako prezydent, ale nie byłby dobrym premierem. Tak mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Jak dodał, teraz w tych czasach Polska potrzebuje szefa rządu, który podejmie twarde decyzje, a u odchodzącego prezydenta bywało z tym różnie. Polska szczególnie jest w takim momencie, gdzie nie może czekać. Mamy bardzo ciężkie otoczenie geopolityczne. Dalej nie wiemy, jak potoczy się wojna na wschodzie. Polska musi się wzmacniać, więc ja uważam, że będziemy szukać innego kandydata na premiera. W jednym z wywiadów Andrzej Duda nie wykluczył, że po zakończeniu kadencji prezydenta może pozostać w krajowej polityce. Na pytanie, czy może zostać premierem, odpowiedział wymijająco. Zasugerował jednak, że nie jest to niemożliwe, bo w historii były już takie przypadki. Cała rozmowa z Patrykiem Jakim na naszej stronie i na Trójkowym kanale na YouTubie. Do kolejnego spotkania Rosja-Ukraina może dojść jeszcze w tym tygodniu, informują tureckie media i podają, że może to być środa i czwartek. Negocjacje zaproponował Kijów. Moskwa zapewniła, że chce negocjować, ale wciąż atakuje ukraińskie miasta. Maciej Jastrzębski. Analitycy wojskowi cytowani przez ukraińską agencję Unian oceniają, że Władimir Putin będzie chciał zakończyć wojnę w tym roku, jednak do tego czasu chce zdobyć nowe terytoria Ukrainy, żeby mieć mocną kartę przetargową. W ocenie doradcy w kancelarii prezydenta Ukrainy Michała Podolaka z Rosją nie można dojść do porozumienia. Rosja nie płaci odpowiedniej ceny za swoją agresję, im podoba się sama wojna, sama agresja. Odpowiadając na fundamentalne pytanie, czy można się z nimi porozumieć, nie, nie można. W rozpoczynaniu W rozpoczynającym się tygodniu spodziewana jest decyzja Moskwy w sprawie kolejnej rundy negocjacji z Ukrainą. Zdaniem analityków wojskowych mogą przyspieszyć proces decyzyjny, europejskie sankcje i amerykańskie ultimatum 50-dniowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Około 2000 książek z biblioteki słynnego Rockmana trafiło do sklepu charytatywnego w Brighton. To kolekcja Nicka Cave'a, który do niedawna mieszkał w południowej Anglii. Wiele z książek kryje niezwykłe pamiątki, relacjonuje nasz korespondent Adam Dąbrowski. Salman Rushdie, Ian McEwan, Bułhakow, Cervantes, a także na przykład pierwsze wydanie Człowieka w bieli autorstwa Jenny'ego Kasha. W tych książkach zaczytywał się Nick Cave, a teraz zaczytać mogą się klienci Oxfamu. A wiele z tych pozycji jest wyjątkowych, bo australijski piosenkarz pokrył je notatkami i szkicami. W dodatku niektóre kryją dodatkowe atrakcje, na przykład fragment karty pokładowej wystawionej na nazwisko Mr. Cave. Mr. Cave leciał z Londynu do Amsterdamu. W innej książce szczęśliwy nabywca znalazł mapę mapę USA, na której Australijczyk zaznaczył miejsca, gdzie koncertował podczas tournée sprzed 18 lat. Rzecznik Nicka Cave'a mówi, że nie będzie udzielał informacji o tym, co jeszcze można znaleźć pomiędzy kartkami książek, bo cała radość ma polegać właśnie na tym, że szczęśliwi nabywcy sami dokonają odkryć. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Jakość powietrza na przeważającym obszarze kraju jest dobra. W województwie podlaskim i na południu Polski bardzo dobra, jedynie w Łodzi umiarkowana. Około 11 większość prądu pochodzić będzie z elektrowni słonecznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 9:00, czas na sport w Trójce i Norbert Michalak. Polscy siatkarze w Gdańsku stanęli na wysokości zadania. Na zakończenie ostatniego turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów wygrali z Francją 3-2. Wygrana cieszy, szczególnie po ostatnich dwóch porażkach z rzędu z Kubą i Bułgarią, mówi Jakub Popiwczak. Super, że udało nam się ten tydzień zakończyć właśnie w taki sposób, bo miny mieliśmy nietęgie, jak dostaliśmy dwa razy w łeb, najpierw z Kubą, później z Bułgarią i no nie przywykliśmy do tego jako zawodnicy reprezentacji Polski, tym bardziej tutaj w domu, w Gdańsku. Także bardzo nam zależało, żeby się odkuć, żeby ten tydzień nie poszedł tak na marne, żebyśmy się nie rozjechali w takich minorowych nastrojach po kolejnej przegranej. Polacy już wcześniej byli pewni awansu do turnieju finałowego. Wygrana z Francją nie zmieniła ich sytuacji w tabeli. Zakończyli pierwszą część rozgrywek na 5. miejscu i w ćwierćfinale zagrają z 4. drużyną Japonią. Nikt się chyba tego nie spodziewał, że po pierwszej kolejce nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy w tabeli będzie prowadził Radomiak Radom, który wczoraj pokonał Pogoń Szczecin 5-1. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Górnik Zabrze wygrał z Lechią Gdańsk 2-1, a Motor Lublin zwyciężył Arkę Gdynia 1-0. Arka wróciła do Ekstraklasy po 5 latach. Bramkarz Damian Węglarz żałował, że nie był to udany powrót. To na pewno był taki dodatkowy bodziec, gdzie wyzwalał tą dodatkową energię, ale na pewno my się cieszyliśmy tym meczem. Już nie mogliśmy się go doczekać, że gramy w końcu w Ekstraklasie po tym upragnionym awansie, także chcieliśmy grać swoją odważną piłkę. Myślę, że trochę tej odwagi nam początkowo zabrakło, później troszeczkę więcej tego luzu było, ale myślę, że wiedzieliśmy, na jaki mecz się nastawiamy, że będzie mocno, intensywnie, w dwie strony. Dwie drużyny chciały wysoko presować, Motor o jedną bramkę lepszy i tyle. Kolejną rewelacją w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy jest drugie miejsce Brookbetu Termaliki Nieciecza. Na trzecim miejscu jest Krakowia. Hit 12. kolejki żużlowej Ekstraligi dla Orlenu Motoru Lublin. Rozpędzony Motor pokonał pewnie Betard Spartę Wrocław 55-35 i zdobył bonusowy punkt za zwycięstwo w dwumeczu. Dziś przez cały dzień słonecznie, ale nie wszędzie. Na zachodzie, na południowym zachodzie w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Po południu może przelotnie padać niewykluczone burze z gradem. Szczególnie uwaga na zachodzie i na południowym zachodzie, a przelotne opady możliwe także na północnym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany po południu oraz w czasie burz porywisty. Dziś ciepło i bardzo ciepło upalnie. No to po kolei. Nad samym morzem 22 stopnie, nie tylko na Pomorzu, Wybrzeżu poniżej 30, także na Suwalszczyźnie i Podlasiu tam 26, w centrum około 30, a najwyższa temperatura upał do 32 stopni na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu powinna nastąpić tradycyjna wymiana koszulek, bo tak ciepło. W studiu już teraz Maciej Jankowski, witam cię, dzień dobry. No dzień dobry, no ja nie wiem, wiesz co, jakbym zdjął tę koszulkę, to już chyba bym został bez, bo naprawdę za ciepło. Chłodziłem jak mogłem od godziny 6:00. Mam nadzieję, że się uda wspólnie z państwem spędzić ten upalny czas przedpołudniowy. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Piotr Łodej. Kłaniamy się, no a już teraz... Dobrego dnia. Do 11 z państwem w składzie, którym rozszerza się o Gosię Jakubowską. No i te najbliższe dwie godziny najróżniejsze tematy będą się pojawiały na antenie programu trzeciego. Proszę zostać z nami. You. Tak muzycznie niegdyś spotkali się Alex Turner i Miles Kane. Założyli projekt The Last Shadow Puppets i tak to mniej więcej brzmiał. The Standing Next to Me, od tego utworu zaczęliśmy. Jest 9:11, mówiłem o tym, że najróżniejsze tematy będą się pojawiały. Oczywiście nasze stałe punkty programu, nasza piosenka dnia, płyta tygodnia, to także po 10:00. Na razie nie zdradzam jeszcze, cóż to będzie. No i rzecz jasna, cykle, które też w audycji Dobrego Dnia się wydarzają o różnych porach, między innymi o 9:30 informator ekonomiczny jak co dzień o tej porze. Za chwilę jeszcze powiemy nieco więcej na ten temat, ale teraz piosenka dnia. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w swoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Jak palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Absolutnie nie jest to anonimowa postać na antenie Trójki. Jego płyta debiutancka całkiem dobrze się poniosła. No i teraz powraca z kolejnymi singlami. Zapowiada płytę numer 2, która, jak sam wspominał, Barnim, bo o nim mowa, ukaże się niedługo. Prace trwają nad tym materiałem, choć utworów jest już w zanadrzu sporo. No i te połączenia indie rocka, który słychać bardzo wyraźnie, no i oczywiście post-punk, akurat w przypadku Barnima bardzo istotne. Od zawsze jeden z podstawowych gatunków, jeżeli chodzi o jego upodobania muzyczne, no i to też przebija się w jego twórczości. Szybkie, energiczne utwory, takie jak ten, czyli Tokio, nasza piosenka dnia dziś. A w miniony piątek w audycji Nowe w Piątek Barnim pojawił się fizycznie, żeby opowiedzieć o tym utworze i o tym, co szykuje na płytę numer 2. No i na pewno wiemy, że także koncertowo będzie intensywnie działał. Do Barnima z pewnością jeszcze będziemy wracać. Teraz do lat 90. Piękne lat 90. się przenosimy. Przenosi nas tam Sade, oczywiście, z utworem Paradise na 15,5 minuty po 9. Jak to ma ochotę się odezwać w ten upalny poniedziałek przedpołudniowo, dobrego dnia, @polskieradio.pl. You're mine. Feels right. So Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jestem too much, jestem na styk. Jestem za, aż totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like whiplash, quiet. Jestem pogadać, jestem, żeby razem milczeć. Czasem ból zadam, ale wolę chwilę milszę. Not quite my tempo. It's all good, no worries. Here we go. Tak niedobrze znasz. Chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up. Lifetime. Tak niedobrze znasz. Chcę przeżyć jako headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up. Lifetime. Czuję uderzenia ulic, sąd w puli, z paru powypada z puli. Tu jest zimno, niech ktoś nas przytuli. Tętno tego miasta to wodociągowe rury. Idźmy w rytmie światło, może spotkać mnie na którychś. Mówią mi za pięknie, mówisz, o, mówisz. Żyję w mieście snów i znów się wcześniej muszę budzić. Ręce idę brudzić, zrobić nam gotowy. Not quite my tempo. Miłość to jedno, miłość to dwa. Nie cia, nie wszystko jedno. Całe życie z hasterką, całe życie z jedną ręką. Jedną mi odgryźć, drugą sobie weź. Jestem too much, jestem na styk. Jestem za, acz totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like whiplash. Jestem obok, jestem tu, jestem mało zwinną ninją. Jestem domem takim z basenem i windą. Tak niedobrze znasz. Chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up. Lifetime. Tak niedobrze znasz. Jako headliner, może mnie wpiszesz w swój line-up. Lifetime. Paulina Przybysz i Szczyl oczywiście w utworze Whiplash, no i Not Quite My Tempo. Absolutnie legendarny cytat filmowy. Powroty do filmu Whiplash zawsze bardzo przyjemne, ale też stresogenne, no bo nie zapomnę, jak pierwszy raz ten film oglądałem, ile stresu on wygenerował przez te najróżniejsze próby i sytuacje podbramkowe bardzo też naszego głównego bohatera. Kto nie oglądał, no to jest absolutnie obowiązkowa pozycja do nadrobienia. 9.20 Przypominam o tym, że o 9.30, jak co dzień u nas, informator ekonomiczny, dziś Sylwia Zadrożna z gościem, bądź gościnią, jeszcze nie zdradzamy, z kim pojawi się i rozmawiać będzie na tematy bieżące ze świata ekonomii, ale w tym wydaniu audycji Dobrego Dnia także piknik naukowy to 10.30, za niewiele ponad godzinę. No i na zakończenie kolejna rozmowa filmowa, czyli Riko Jaźwiński i fajny film, zapowiedź tego, co być może niedługo w świecie filmu w Polsce będzie się działa, może o czymś z bieżących okładek wielkich magazynów, także będziemy o tym jeszcze mówić. 23 minuty po 9, Jaco Brango i Zuta. Nie, to nie nam zaśpiewają, za chwilę wracamy z ekonomią. Życie jest nie do życia, bo tak cię.

Ochotnicze Chówce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie. Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Szachmat dla VAT w MediaMarkt. Tylko do 21 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Dobrego Dnia do 11 na zegarze 9.30. Informator ekonomiczny. W naszym studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Kto dziś z tobą? Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna pracę nad ustawą, która wprowadzi zakaz bezpłatnych staży. Mają na tym skorzystać osoby młode. No i ja się tak zastanawiam, skorzystają na tym, czy może się zdarzyć tak, że przedsiębiorcy ograniczą liczbę staży? No z tymi stażami w polskim biznesie to niestety różnie bywa, zwłaszcza w tych branżach, gdzie jakby wiedza, ta intelekt to jest najważniejsze, ten kapitał ludzki, bo od skrajności takich patologicznych, gdzie właściciel firmy wręcz każe sam sobie płacić za staż, taki młody stażysta przychodzi i się uczy, a ten uważa, a przecież za naukę trzeba płacić. No, poprzez darmową pracę, aż po drugi biegun, gdzie jest podejście rozsądne, gdzie pracodawca sam wyławia co zdolniejszych studentów, bierze ich na staż, może niekoniecznie od razu bardzo dobrze płatny, ale jednak chce ich przyuczyć, wdrożyć jakby filozofię działania firmy i zachować ich jako ten ludzki kapitał w tym najlepszym słowa znaczeniu. No oczywiście wykonywanie pracy bez wynagrodzenia to w ogóle urąga podstawowym standardom praw człowieka, tak to można racja, powiedzieć. Tak. I na podstawie i naszych przepisów też można kogoś takiego, kto nie płaci za pracę, zaprowadzić do sądu. No oczywiście stażysta na ogół młody człowiek na to się zwykle nie odważa. Te przepisy, ten projekt, o którym mówimy, no rzeczywiście byłby pożyteczny, bo być może po prostu także uświadomiłby wielu pracodawcom, tym, o których wspomniałem na początku, no tych, którzy trochę po zbójecku tak traktują tę młodą siłę roboczą, że jednak za pracę zawsze należy się jakieś minimalne wynagrodzenie, a kto wie, i talent można wyłowić i ten talent może później pracować na tę właśnie firmę. No oczywiście, można taką relację od początku z młodym człowiekiem w fajny sposób budować i do tego zachęcamy przedsiębiorców, żeby tak właśnie robili. A teraz zaglądamy do Rzeczpospolitej, a tam o łagodniejszych karach za niedopełnienie podatkowych obowiązków, ale o jakie obowiązki chodzi? No bo chyba nie o to, żeby nie płacić podatku. No nie, nie, aż tak dobrze to u nas nie będzie i przestępstwa podatkowe wciąż będą ścigane. W polskim systemie podatkowym największą uciążliwością wcale nie jest wysokość podatków, tylko ilość czasu, jaką trzeba spędzać nad rozmaitą biurokracją z tym związaną. Pod tym względem w rozmaitych rankingach to jesteśmy notorycznie bardzo daleko. No, przeciętna spółka ponad 300 godzin rocznie musi spędzać tylko na wypełnianiu podatkowych różnych obowiązków. To drugie miejsce od końca za Bułgarią mamy w Europie. I chodzi tutaj o takie obowiązki, jak na przykład zgłaszanie fiskusowi aut firmowych. Nie tyle ich opodatkowanie odpowiednie, co właśnie samo zgłaszanie. I za niedopełnienie tych obowiązków będą złagodzone kary. kary. No to się tak trochę wpisuje w tę rządową filozofię deregulacji dzisiaj, czyli jakby no, ułatwiania tego podejścia. No bo nawet jeżeli firma no, tych różnych obowiązków nie dopełni, no to może rzeczywiście no, nie będzie to jej darowane zupełnie pewnie, ale na pewno łagodniej ukarane. I pod tym względem można powiedzieć, będzie ten system podatkowy trochę przyjaźniejszy. No a my też patrzymy i widzimy, że ten serial deregulacyjny cały czas się toczy, także będą pewnie kolejne odcinki. No w tym tygodniu jest posiedzenie Sejmu, tak, gdzie prawdopodobnie sporo. Kilka kolejnych takich ustaw zostanie uchwalonych i to już nie są jakieś tam fantazje jakiegoś tam pana Brzoski, tylko naprawdę już rządowe, konkretne propozycje. No będziemy o tym oczywiście w Trójce mówić. Resort Rozwoju i Technologii pracuje nad pakietem, który ma ułatwić inwestycje zagraniczne w naszym kraju. Szczególnie chodzi o te inwestycje z sektora wysokich technologii. Podstawą tego pakietu ma być jedno okienko, czyli miejsce, gdzie możemy wszystkie sprawy urzędowe załatwić i zwolnienia z pozwoleń na pracę dla specjalistów z niektórych krajów. Dobry kierunek? W przypadku wielkich inwestycji no, mamy sporo problemów takich, że czasem decyzja urzędnika niższego szczebla, wręcz jakiejś gminy, może zahamować jakąś inwestycję dużą. Rzeczywiście czasem dotyczy to, nie wiem, ochrony przyrody na obszarze jakiegoś pół hektara, gdy cała inwestycja ma 5000 hektarów zajmować, prawda? Ja nie mówię oczywiście, że tu mamy nie chronić przyrody, nie będziemy po prostu dla wielkich inwestorów, którzy chcą tutaj super nowoczesne technologie wprowadzić od razu 100 hektarów lasu, to tak bezkarnie wycinać. Nie, nie, nie. Tu chodzi o pewne ułatwienia organizacyjne, tak żeby rzeczywiście można było te wiele spraw załatwić w jednym miejscu. Jest postulat, mieliśmy niedawno taką debatę w Rzeczpospolitej na ten temat, aby załatwić to jakąś specjalną ustawą, która by to wszystko regulowała. No ale takich specustaw o centralnym porcie komunikacyjnym, o elektrowni atomowej było już kilka i stworzyły one tylko galimatias prawny. To, co proponuje tutaj ministerstwo, o czym pani redaktor wspomniała, to raczej pewne takie działania organizacyjne, które mają inwestorom rzeczywiście w jednym okienku pomóc załatwić te wiele spraw. A przecież o duże, te właśnie wysoko rozwinięte technologicznie inwestycje my się bijemy. No właśnie. Dookoła. A jeśli chodzi o te zwolnienia z pozwoleń na pracę, to tutaj chcemy brać przykład z Czechów, bo oni 10 krajów z tego zwolnili i to się tam dobrze. No, żeby zaraz politycznie sprawa się nie rozwinęła, że tam się rozwinie jakiś ruch obrony pozwoleń na pracę. No zobaczymy. Mam nadzieję, a tu rzeczywiście jak chodzi o ekspertów takich z górnej półki, którzy rzeczywiście udowodnią jakby te swoje kwalifikacje, no to drzwi powinny być szeroko otwarte. Tak, a dzisiaj Japonia i Korea narzeka, że czasami właśnie z tymi specjalistami mają problemy. No i na koniec przenosimy się na Majorkę. Już wiem, że pan tam nie był jeszcze, ale może kiedyś. Natomiast podczas gdy niezwiązani z turystyką mieszkańcy wyspy protestują przeciwko napływowi zbyt dużej liczby turystów, to hotelarze ich zapraszają. Właśnie ruszyła taka kampania pod hasłem Majorka pozostaje gościnnym miejscem. No i pojawiły się billboardy, napisy typu turysto jedź bezpiecznie do domu i szybko wracaj na Majorkę. No niestety, zawsze jest tak, że komuś pewnie ten tłum turystów przeszkadza, ale ktoś inny z tego tłumu turystów żyje. No ja może na Majorce nie byłem, ale bywałem wiele razy w polskich górach, gdzie też są niektórzy właściciele gruntów takich sąsiadujących albo wręcz na trasach narciarskich na przykład, którzy jak zagrodzą płotem, no to powstrzymają wyciąg, a jak nie ma wyciągu, no to i nie ma turystyki i nie zarobią właściciele pensjonatów i tak dalej. Więc skąd my to znamy, to zjawisko, co jest na Majorce? Ono jest cały czas obecne i w Polsce także. No to jest kwestia nawet taka budowania pewnej wspólnej świadomości w danej społeczności, że jeżeli nasz teren jest taki atrakcyjny turystycznie, że dzięki temu my wszyscy zyskujemy, nasza gospodarka lokalna, no to jednak trzeba pewnej zgody i pewnego uświadomienia. To jest duża rola dla władz lokalnych, dla samorządów. I prawdopodobnie władze Majorki też właśnie o to zabiegają, aby te niepokoje społeczne, jakie tam się pojawiają, no być może nawet czasem uzasadnione, żeby to załagodzić. Bo to jest jednak tak we wspólnym gospodarczym interesie. No właśnie, warto takie kompromisy wypracowywać. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, dzisiejszy gość Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Oczywiście powróci informator ekonomiczny jutro o 9.30. Informacje natomiast na naszej antenie jeszcze dziś. Dziś po południu, 16.30. Zapraszamy. Urodzinowo Charlotte Gainsbourg i The Operation na antenie programu trzeciego na niespełno 20 minut przed 10. Teraz do nowości zaglądamy, naszych muzycznych nowości oczywiście, z kategorii polskie, choć nie w języku polskim tym razem. Zespół Bokka, jak zawsze bardzo tajemniczy, i nagranie On Your Side. I'm on your side. They steal of your space. Zespół Bokka na antenie Trójki to jest jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o te polskie składy, które od wielu, wielu lat już aktywne. W tym wydaniu, czyli w nagraniu On Your Side, trochę nawet z zespołem Falls trąci, choć oni przez lata, mam na myśli oczywiście Bokkę, przez lata eksplorowali bardzo wiele różnych gatunków muzycznych i to też na ich płytach wyraźnie słychać. Zachęcam do tego, żeby się wybrać do ich dyskografii i posłuchać tego, co proponowali. Jakiś czas temu zresztą przypomnieli swoje nagrania sprzed lat. Takie nagranie jak choćby Town of Strangers, które doczekało się nowej wersji chyba po wielu, wielu latach. No i oczywiście goście na tych reworkach się także pojawili. Żeby było bardzo bokkowo, no to także goście pod pseudonimami bardzo tajemniczy. Może ktoś rozpozna, kim jest You? Naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Yeah. skoro nic nie zmienię. Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Edith Piaf, i tutaj też mała podpowiedź co do postaci, w którą wcieliła się, postaci You, w którą wcieliła się, uwaga, Edyta Bartosiewicz wcześniej w utworze Bokki. Myślę, że najwięksi fani oczywiście ten głos rozpoznali. O 10:00 serwis Trójki, my wracamy za chwilę. You were such a pretty one, see, catching all the lights. Just see.